Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president en presidentskandidaat Donald Trump heeft gisteren gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze zouden het onder meer hebben gehad over een staakt het vuren in Gaza, meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Vandaag zijn er onderhandelingen gepland over vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas in ruil voor een staakt het vuren. Trump zou Netanyahu hebben aangemoedigd om hiermee in te stemmen. Bij een botsing tussen twee straaljagers in Frankrijk zijn twee piloten om het leven gekomen. Volgens Franse media ging het om een piloot in opleiding en een instructeur die samen in één vliegtuig zaten. De piloot van de andere straaljager kon voor de crash zijn schietstoel gebruiken om uit het vliegtuig te komen. Hij raakte gewond, maar overleefde het wel. Het is nog onduidelijk waardoor de twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar vlogen. In Moskou is een Amerikaan opgepakt voor het aanvallen van een agent, melden Russische staatsmedia. De man zou hebben geprobeerd in te checken bij een hotel, maar had niet de benodigde papieren bij zich. Omdat hij agressief zou hebben gedaan, werd de politie gebeld. Op het politiebureau zou de man een agent op haar arm hebben geslagen en haar hebben geduwd. De man zit in voorarrest. Als het tot een rechtszaak komt, kan hij tot 5 jaar cel krijgen. Het bericht van de Russische staatsmedia is niet onafhankelijk te verifiëren. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat nu ook alarm over de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika. Het virus is ook wel bekend als apenpokken. De uitbraak is aangemerkt als een internationale noodsituatie. De nieuwe variant is besmettelijker en gevaarlijker dan vorige varianten. Volgens de WHO raakten dit jaar al meer dan 14.000 mensen besmet. Ook vielen er meer dan 500 doden. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar eerder. Het weer. Het wordt een droge zomerdag met geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Komende nacht en morgen gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, deze week duiken we in de boeken van dit jaar. Het zijn er maar een paar, hoor. Het zijn er maar 5. Er zijn er natuurlijk meer geschreven. Maar het is wel in de Vroeg Boekenclub de 5 boeken waarvan wij dachten, die moet je nog even meepakken in de tijd dat de vakantie nog duurt. We hebben ze dus op een rijtje gezet. En vandaag doen we dat met Morgen vertel ik alles van Job van Ballengooien de Jong. Vroeg Boekenclub. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 15 augustus. Stel je voor, je ouders vragen hoe het met je studie gaat en je antwoordt eigenlijk heel ontspannen: oh, wel goed, ik hoef nog maar 1 tentamen. En terwijl je in werkelijkheid slechts een paar studiepunten op je naam hebt staan, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, dat is een stukje van het verhaal van Job van Ballengooien de Jong, die jarenlang tegen zijn omgeving over zijn studievoortgang loog. Wat onschuldig begon, veranderde al snel in een web van leugens. In zijn boek Morgen vertel ik alles, dat in september verschijnt, deelt hij zijn ervaring als schijnstudent en vertelt hij ook over de angst om te falen. Waarom ervaren we zoveel druk om te presteren en in sommige gevallen zo erg dat je er dus over gaat liegen tegen, ja, mensen waar je van houdt, je naaste? Daarover ga ik in gesprek met mijn gast Job van Ballengooien de Jong, en ik zeg het nog 1 keer, schrijver van het boek Morgen vertel ik alles. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan deze week altijd 1 basisvraag aan iedereen stellen. En dat is, hoe ziet jouw eigen boekenkast eruit? Hij is heel groot. Het is eigenlijk de helft van mijn woonkamer. Oh, wauw. Ja, dat zat al in het huis toen ik erin kwam. Oh. Maar dat was wel de reden dat ik hier ging wonen. Ja, dat snap ik. Krijg je zo'n bel en het beest balzaal gevoel. Ja, de trap die ontbreekt nog, waar langs je kan zeilen. Maar het is enorm vol met mijn kinderboeken, tot de boeken die ik nu lees, de boeken van mijn vriend. En heel veel prularia van vakanties en fotootjes en dat soort dingen. Maar zelfs de reden dat je er ging wonen, zei je net. Hoe belangrijk is lezen voor jou dan? Ja, dat is eigenlijk altijd heel belangrijk geweest. Okay. Vanaf dat ik heel klein was, dat ik in mijn bed ging lezen en dat ik eigenlijk van mijn moeder moest stoppen. Maar dan hing ik de leeslamp onder mijn laken. waar het dan heel warm werd. Ja. Zodat zij niet kon zien dat ik nog wakker was. Ja. Tot nu nog steeds. Ja. Je zou denken, voor iemand die zo makkelijk leest, dan moet de studie ook vanzelf gaan. Ja, dat was dus het hele probleem. Dat iedereen dacht, die jongen die is zo slim, die kan dat wel. Ja, en die houdt van lezen, dus hier komen we, hier fietsen we doorheen. Ja, ja, ja, en dat dacht ik zelf dus ook, maar dat ging, ging minder goed. En is dat dan, ik herken dat namelijk hoor, dat als je iets verplicht moet lezen, dat het meteen een soort kortsluiting in je hoofd geeft, wat dus totaal niet lijkt op als je gewoon vrijwillig lekker door je balzaal, bellen en het beestzaal zelf kan uitzoeken waar je trek in hebt op dat moment. Ja, ja, en dat verplichte inderdaad, maar ook het soort van je moet hier nu allerlei nuttige informatie uithalen en als je dat niet goed kan, dan ben je de sjaak. Hmm. En ik kon gewoon niet goed. Dan werd er gezegd, je moet deze week 180 pagina's lezen. En dan dacht ik, die zijn allemaal even belangrijk. En elke zin is even belangrijk. Ja. Dus als ik nu die studieboeken weer zie, dan is ongeveer elke zin geel gearseerd. Mm. Omdat ik dacht, dit moet ik allemaal onthouden. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee, en alle ontspanning van waarom je lezen eigenlijk als kleine jongen al leuk vindt, gaat er daarmee wel meteen af. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Hoe kies jij dan wel het boek wat je gaat lezen? Ben je iemand die denkt, ik kijk naar de kaft, ik lees de achterkant? Ik wil natuurlijk heel graag doen alsof ik niet voor de kaft kies. Hè. We gaan allemaal voor de inhoud en don't judge a book by its cover. Maar we weten al dat je dat niet doet. Ja, inderdaad. Dat doe ik vaker. En ook een goede blurb als een goede schrijver zegt, oh, dit was waanzinnig, daar kan ik ook wel voor vallen. Oké, dat herken ik ook wel. Een naam die je hoog hebt zitten met 5 sterren, denk je, nou, oké, ik ben om. Ja, ik ga er inderdaad. Ja. We gaan uitgebreid over jouw boek praten, maar daarmee natuurlijk ook met jouw verhaal, want het is een persoonlijk verhaal wat je nu op papier hebt gezet. Het boek komt er nog aan. Ik heb er doorheen mogen bladeren. Vind je het spannend? Ja, heel spannend. Oké, ja. Nou, ik ga zacht voor je zijn. Dank je wel. Heb je een vraag aan Job, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Door het groen aan de bomen van een stad die verrijst. Het is nu of nou, lief. Kijk die visser en rijgen, waar ging ze op de pier? Als twee kameraden samen langs de rivier. Tegen dat roos in de wolk, met die melodie daar hangt. En ik hier met mijn hart, wat naar je verlangt. Het is nu, nu of nou, nu is maar één keer. Dit nu is er maar één. En nooit weer. Het rood in de glazen, je lacht van hiervoor. Het goud aan je vingers, die lok achter je oor. Bij dat brons dat het bruin van je huid overheerst. Het grijs-groen van je ogen zie ik haast voor het eerst. Wat is nu, nu of nou, dit is maar één keer. Dit nu is er maar één. Het is nu, nu of nou, nu of nou, nu of nou, nu of nou, nu of nou. Het is nu, nu of nou, nu of nou. Dit nu of nou is er maar eens. Dit nu of nou is er maar eens. Eens en nooit weer. Nu of nou van de Dijk. En dat nummer heb ik uitgekozen omdat ik het ergens een beetje in de verte vind lijken op Morgen vertel ik je alles. Dat is een titel van een boek. Morgen vertel ik alles, moet ik zeggen, van Job van Ballengooien de Jong. Hij is vandaag de gast in de Vroeg Boekenclub. En het is een boek wat gaat over Job zelf. En het feit dat Job 7 jaar zei te studeren, maar dat eigenlijk niet aan het doen was. Dat noemen we in het Nederlands een schijnstudent. In het Engels noemen we dat een pretend student. En daar gaan wij het onder andere ook over hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je een vraag hebt aan Job. En die kan je dan gewoon stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. De pretend student. Yes. Ja, het is ook vroeg voor mij nog. In het Nederlands dus schijnstudent. Ik zei net tijdens de muziek tegen jou, als er een term voor is, dan bestaat het ook. Groter dan alleen jij zelf. Kan je uitleggen wat het fenomeen eigenlijk is? Wat valt er onder iemand die zichzelf zou omschrijven als een pretend student? Een pretend student. Ja, ik heb ook een beetje onderzoek gedaan voor het boek. En er is eigenlijk niet een soort officiële definitie. Er staat iets op Wikipedia en daar staat iets als een student die onder al dan niet bewuste druk zegt te studeren, maar dat niet doet. En die definitie vind ik een beetje lastig, omdat het eigenlijk lijkt te impliceren dat het alleen maar is iemand die zegt dat hij studeert terwijl die niet staat ingeschreven. Terwijl er zijn ook studenten die staan wel ingeschreven, maar liegen over tentamens die ze niet hebben gehaald. Of die zeggen dat ze ergens anders studeren. Een universiteit, terwijl het eigenlijk een hbo-opleiding is. Of ja, je hebt gewoon heel veel verschillende soorten, maar eigenlijk is het iemand die liegt over zijn studie. Ja, er is ook, nou, er zijn zelfs meerdere documentaires over gemaakt. Ja. Er is onder andere een documentaire die ook bij de EO is uitgezonden en die heet dus ook Pretend Student. En daarin worden 5 jongeren gevolgd die op hun eigen manier volgens deze verschillende definities eigenlijk een beetje op jou lijken. Mm-hmm. Laten we er even naar luisteren. Mijn leven voelt op dit moment 100% een puinhoop. Hoe ga je dat oplossen? Komt wel goed. In mijn gedachten is het gewoon in september beginnen. En dan is het hele jaar gewoon niet gebeurd. Dus je gaat, dit ga je gewoon niet vertellen. Dit is gewoon niet gebeurd. Ja, dit is er gewoon niet. Het voelt heel erg gek dat ik zo uit de grond een leugen kan stampen. En dat dat ook zo geloofwaardig overkomt of zo. Ja, ik voel toch wel rot. Wel meer dan dat eigenlijk. Passend, hè, dat alarm op de achtergrond ook tijdens zo'n verhaal. Hoe is dit eigenlijk bij jou begonnen? Want je hoorde in dit fragment heel goed dat ze eigenlijk ook van zichzelf schrok hoe goed ze kon liegen. Dat is ook confronterend, kan ik me voorstellen. Maar ooit moet je die eerste leugen gaan vertellen. Ja. Hoe gaat dat? Ja, dat is eigenlijk iets dat ik me niet zo goed meer kan herinneren. Daar heb ik heel lang naar gegraven voor dit boek. En ik had enorm graag gewild dat er soort van ineens die herinnering boven kwam, maar dat was dus niet zo. En eigenlijk denk ik dat dat ook de kern van het probleem is, dat je denkt dat het eigenlijk helemaal niet iets groots is in je hoofd. En je hoort ook hoe zij dat zegt, van ja, ik doe gewoon alsof het niet is gebeurd. En je praat het een beetje goed. Dus voor iemand die zo gaat liegen is het eigenlijk vaak een heel kleine stap. Ik lieg heel even over dit ene tentamen. En dat haal ik dan wel weer in de herkansing. En vervolgens haal je het tentamen daarna ook niet. En die herkansing ook niet. En dan bouwt het zich op. Maar ik denk dat niemand met zo'n verhaal begint met het idee, oh, ik ga nu 2 hele masters bij elkaar liegen. Je begint altijd gewoon met 1 klein, concreet iets. En dan wordt het meer. Ja. En nog meer. En nog meer. Ja, het zal wat zijn. Ik ga me inschrijven en daarna ga ik gewoon tegen iedereen zeggen, maar ik ga niet, dat bedenk je dus eigenlijk niet van tevoren. Nee, dat denk ik niet. Het begint dus eigenlijk al met een soort van liegen tegen jezelf, mag ik het zo samenvatten? Ja. Dus met je eerste tentamen niet halen of niet gaan. En dan zeggen, ach, ik zeg gewoon dat ik hem wel gehaald heb en dan haal ik de herkansing wel. Ja. Dat soort, en dat wordt dan een stapeling eigenlijk. Ja, en ik denk de reden waarom je dat gaat doen, die kan heel verschillend zijn. In mijn geval was het dat ik eigenlijk altijd juist heel slim was. En er was wat bij mij thuis aan de hand. Mijn vader was ziek. Er waren daar wat zorgen. En dat ik gewoon dacht, ik wil niemand lastigvallen met mijn probleem. En ik wil eigenlijk de status van die Job waar het altijd goed mee gaat, die wil ik hoog houden. Ik wil niet zwak zijn. Ja, de liegen, wat je natuurlijk over je studie doet, dat is een probleem. Maar jij zegt eigenlijk, ik wilde niemand lastigvallen met mijn probleem, waardoor ik meteen denk, in de kern was er dus iets anders aan de hand. Ja. Welke studie ging je doen? De allereerste? Ja. Geneeskunde. Ja. Was daar al iets waar het gewoon misging? Dat je misschien niet op de goede plek zat of zo? Ja, dat denk ik. Ja, achteraf is het mooi wonen, zeggen ze altijd. Maar dat denk ik eigenlijk wel. Op de middelbare school waren eigenlijk de alfa-vakken veel meer mijn lievelingsvakken. En ik speelde ook piano. En ik had misschien ook wel naar de toneelschool gewild. En al dat soort dromen, die heb ik soort van stuk voor stuk aan de kant gezet. Van, oh ja, maar wie kan er nou zijn brood verdienen met pianist worden? Dan moet je wel echt heel goed zijn. En ja, hoe groot is die kans nou? Enzovoort, enzovoort. Mm. En dit was eigenlijk een soort heel praktische droom. Ik was heel groot fan van ER, de serie. En toen dacht ik, oh ja, dan word ik gewoon net als Dr. Carter. Daar had ik dan stiekem een crush op. En, misschien ontmoet ik hem dan wel. Ja, of word ik zelf zo goed als hij. En die beta-vakken gingen me op zich wel goed af, maar het waren niet mijn talenten, zeg maar. Ja, en als je daarop terugkijkt, hè, want ik hoor enerzijds, eigenlijk had ik misschien wel iets creatiefs gedaan, muziek of een ander soort creatieve studie, maar goed, dat parkeer ik, want dat is veel te moeilijk. Ja. Dan moet je echt boven het maaiveld uitsteken. Ik ga maar voor de wat praktischere kant, dan kan ik tenminste doorgroeien. Ik herken het denk ik in zoverre omdat je ook wel in een land opgroeit waar studeren eigenlijk als de norm wordt gezien. Of dat nou mbo is of universitair, dat is nog een ander gesprek. Ja. Maar dat het zo als adem is dat je eigenlijk geen tijd hebt om af te vragen, is studeren überhaupt iets voor mij? Ja, klopt. En ja, dat heb ik me denk ik ook nooit afgevraagd. Het is gewoon altijd de vraag, wat ga je studeren en niet ga je studeren? Mm. Uiteindelijk denk ik wel dat ik op zich wel een studiebol ben. Alleen dat ik gewoon niet goed. Ik heb ergens in die middelbare schooltijd verloren om voor mezelf te kiezen. Dat is ook een beetje het onderzoek dat ik in het boek ben gaan doen. Mm. En dat ik daardoor dus eigenlijk gewoon niet wist wie ik was, waar ik gelukkig van werd. En dus een studie koos die eigenlijk niet bij me paste. Ja. Terwijl ik dacht van wel. Dat begon dus bij geneeskunde. Hoeveel studies ben je uiteindelijk gaan doen? Ik heb nog een tijdje geschiedenis gestudeerd. Ja. Dus na 2 jaar geneeskunde ben ik geschiedenis gaan doen. En na een jaar lukte dat ook niet. En toen ben ik rechten gaan doen. Wat in Leiden, waar ik ben begonnen, volledig is mislukt. Mm. En uiteindelijk heb ik dat in Amsterdam wel afgemaakt. Ja, want uiteindelijk is het wel gelukt. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Het had een flinke hobbel nodig. Hoe zat het nou met al die verschillende studies? Wist jouw naaste wel dat je aan het studiehoppen was? Of hebben ze al die tijd gedacht dat je geneeskunde ging studeren en ineens slaagde je in rechten? Ja, dat was wel echt hilarisch geweest. Nou, zo erg heb ik het niet laten komen. En dan is het ook wel grappig dat je meteen hoort hoe je het voor jezelf goed praat. Hè? Mm. Zo erg was het niet. Terwijl, het was gewoon best wel erg. Ja. Maar zo erg niet. Dus na 2 jaar geneeskunde heb ik wel tegen iedereen gezegd, het paste toch niet bij me, ik ga switchen. Ja, toen lukte het nog om daarvoor uit te komen. Ja, ik denk dat ik heb altijd een beetje het oog gehouden van wat kan je nog soort van, wat is nog maatschappelijk aanvaardbaar? Mm. En 1 keer van je studie wisselen, dat kon nog wel. In mijn optiek. En bij geschiedenis durfde ik dat al niet meer. Dus toen dat na een jaar niet lukte, heb ik gezegd dat ik rechten erbij ging doen. Wat heel veel mensen die ik kende deden. Want ja, de rechten, dat doe je er gewoon dan even bij. Ja. Geschiedenis zei ik dat dus mijn hoofdstudie bleef, terwijl dat niet zo was. Oké. Okay. Hoe erg was het als je er achteraf terugkijkt? Want je zei net, je denkt dat het niet zo erg is, maar eigenlijk was het het wel. Ja, het was echt best wel erg, ja. En ook omdat je, dus daar moet ik altijd een beetje bij lachen. Als ik dus zeg, uiteindelijk had ik 2 masters bij elkaar gelogen. Hmm. En dat mensen dan denken, dude, hoezo hield je het niet gewoon bij 1? Ja, dat waarom was toch maak je jezelf zo moeilijk? Ja, nee, dat vraag ik me dus ook af. Maar dat is überhaupt, ik moest mezelf daar heel erg op betrappen bij het schrijven van dit boek, dat ik niet continu ging zeggen, oh ja, nee, achteraf begrijp ik ook wel dat het heel stom was en dit had ik natuurlijk nooit mogen doen. Hmm. Maar ja, op het moment zelf, je grijpt gewoon elke strohalm vast om maar die leugen te blijven, te laten bestaan. En dit was er één van. Heb je praktische voorbeelden hoe dat er vervolgens uitziet? Want betekent dat ook dat je gewoon van 9 tot 5... ergens door een park moet gaan wandelen voordat je naar huis kan, omdat iedereen denkt dat je in de collegezalen zit? Hoe hou je zo'n leugen zo lang vol? Nou, het grootste gedeelte... Ja, dus nu ga ik het weer goed praten, maar het grootste gedeelte heb ik dus wel altijd ingeschreven gestaan. Dus de meeste dagen ging ik gewoon wel naar colleges en werkgroepen, alleen haalde ik de tentamens niet. Op een gegeven moment moest ik bij geschiedenis dus wel een hele studie bij elkaar gaan liggen. En dat was echt op basis van wat dan weer een huisgenoot die ook geschiedenis deed over dit tentamen had gezegd. Of ja, gewoon alle informatie die ik over die studie kon vinden. Dus ik was ook online het tentamenrooster aan het opzoeken om maar te weten wanneer het tentamen was, ja, waarvan ik zei dat ik het ging doen. En dus elk brokje informatie dat ik kon vinden, dat verwerkte ik dan wel weer in een verhaal. Ja. Zodat mensen dachten, oh, nou, dat klinkt wel gedetailleerd. Maar het klinkt bijna als een studie op zich, ja. Job. Zo druk als je hiermee was. Waarom, ja, lukte dan gewoon dat studeren niet? Ik zeg het woord gewoon. Misschien is dat al... Als je zoveel tijd kwijt kan zijn aan het verzamelen van informatie, als je de hele dag agenda's eigenlijk bij moet houden, moet afstemmen met andere mensen waar de tentamen ongeveer over ging, had je in de tussentijd ook in de collegebanken kunnen zitten. Ja, ja, dat klopt. Ja, het is echt een studie op zich. En ik denk wat er eigenlijk aan de hand was, en dat is bij heel veel mensen aan de hand. Dus ik heb ook een soort pseudo-wetenschappelijk onderzoek gedaan van waarom liegen mensen nou en waarom, wat zijn er factoren te vinden waarom iemand zo'n grote leugen gaat doen. En ja, dat is in mijn geval heel erg erbij willen horen. Ik ben homoseksueel, ik werd lid van een traditionele studentenvereniging. Dus ik dacht, als ik ook nog bij mijn studie niet goed ga, dan hoor ik er al helemaal niet bij. Mijn vader was dus ziek. Daardoor had ik denk ik ook al een soort van emotionele afstomping, waardoor ik het me niet liet raken. Dus en daar, wat daar het gevolg van was, was dat ik überhaupt zoveel energie kwijt was aan dingen niet voelen. Dat die energie voor de studie me gewoon totaal ontbrak. Ja, en de angst om teleur te stellen dus. Of misschien ook wel in de context van een zieke vader en geen druk willen leggen, zei je aan het begin al. Je wil je eigenlijk onttrekken uit het gezin. Ja. Waardoor de vraag aan de keukentafel, ik voel me eigenlijk niet gelukkig in mijn studie, voor jou geen optie was. Totaal, ja. Ja, dat herken je dus ook wel van andere mensen. Heb je een schatting een beetje van hoeveel mensen er ingeschreven staan, maar die misschien thuis wel vertellen, het gaat hartstikke goed, terwijl dat niet zo is? Ja, ik heb enorm lang gezocht, maar er is gewoon geen enkel onderzoek naar, of in elk geval niet naar de aantallen. En dat is omdat, ja, als je een enquête krijgt, lieg jij over je studie, dan vult iedereen natuurlijk nee in. Maar ik denk, ja, dat het zal om 1 of 2% gaan. Wat weinig lijkt, maar in absolute aantallen nog steeds wel veel is. Ja. De aangrijpende BNNVARA-documentaire Schijnstudent, die vertelt het verhaal van Diane Tonis. Het was haar gelukt om iedereen in haar omgeving te laten geloven dat ze succesvol geneeskunde studeerde, terwijl ze in werkelijkheid 6 jaar lang gevangen zat, ook in zo'n eenzaam verhaal, die leugen. Op de dag dat ze haar diploma zou halen, beroofde Diane zichzelf van het leven. En ik heb een fragment uit die documentaire. Wij denken dat ze zelfmoord heeft gepleegd omdat ze al 6 jaar niet meer studeerde. Maar niemand weet dat. Alleen zij zelf. Het was eigenlijk niet echt een optie dat ze het niet zou halen. Dus ze heeft eigenlijk echt tot het bittere eind vastgehouden aan die BSA-verlaging van, ik ga het aanvragen. En daarin was ze ook heel eerlijk en open naar ons. Maar wij hadden eigenlijk geen idee dat zij daar thuis niet eerlijk over was. Ik heb ook reacties gekregen van, oh, heb je dat nou ook niet kunnen zien? En ik wil dat gewoon sterk onderzoeken om te kijken van, wat hadden we dan niet kunnen zien en hoe hebben we het dan niet kunnen zien? Anders geeft het nooit een bepaalde afsluiting, denk ik. Ja, je hoorde hier onder andere de zus van Diane. Ik wil er altijd even bij zeggen, denk je zelf aan zelfmoord of maak je zorgen over, dan kan je altijd praten via 113.nl of telefonisch op 113 0800 0113. Nou ben jij natuurlijk Diane niet. Je zit ook niet in haar situatie of in haar familie. Heb je hem gezien, de documentaire? Nee. Oké, je hebt er wel over gehoord en gelezen, denk ik. Hè? Ja, ik noem hem ook in mijn boek als een van hulpbron waar je naar kan kijken. Ja, ja, precies. Ik dacht wel, als een leugen je op een gegeven moment zo ontzettend overneemt, dan ontplof je of implodeer je bijna van binnen. Mm-hmm. Dat moet jij ook gedacht hebben, want anders kom je niet op de titel Morgen vertel ik alles. Hoe voelt zoiets nou? Ja, het neemt je eigenlijk helemaal over. Het, alles in je leven, dat is de leugen. Jij bent zelf de leugen. En het erge is dat je dus ook gaat denken, oh, iedereen is alleen maar met me bevriend omdat ze denken dat ik zo goed studeer. Mm. En op het moment dat ze erachter komen dat dat niet waar is, dan laten ze me allemaal vallen. Omdat ze er dan achter komen dat ik eigenlijk helemaal niet besta. Dus je gaat echt enorm aan jezelf twijfelen. Je eigen waarde wordt volledig afgebrokkeld. Het neemt eigenlijk alles over. Ja, en voor een gedeelte zit daar natuurlijk ook iets in. Als je, zeker in jouw geval, 7 jaar vol weten te houden tussen haakjes. Je wordt op een gegeven moment ook misschien een beetje een verward identiteitsverhaal voor je omgeving, toch? Niet alleen voor jezelf, maar als jij een versie van jezelf laat zien die rechten doet en de geschiedenis erbij studeert, die zich gelukkig lijkt te voelen op een studentenvereniging, ja, dan ben je ook niet echt jij. Totaal, ja. Je creëert eigenlijk een soort gespleten persoonlijkheid op een manier waarop je wel bewust bent van het feit dat je dat doet. Dus het is denk ik niet in de zin van de psychiatrische aandoeningen, gespleten persoonlijkheid. Je bent je er bewust van. En dat kost dus zo ontzettend veel energie om die continu voor te laten bestaan. Ja. Terwijl je ook denkt, ja, maar als ik het vertel, dan raak ik iedereen kwijt. Dan stort ook alles in. Ja, dus. Het voor jou was het eigenlijk een constante spanning van binnen. Kiezen tussen twee kwaden eigenlijk. Ja. Want ja, recht voor zijn raap, hoe voelt het dan om een leugenaar te zijn? Is dat het goede woord of zou je dat zelf willen nuanceren? Ja, dat is het goede woord. Ik heb zelf ook in het boek de term in plaats van schijnstudent studielieger genoemd. Omdat ik dat eigenlijk de meest botte, maar ook wel de meest duidelijke vind. Mm. En ja, dus je zelfwaarde die gaat er volledig aan onderdoor. En wat ik zelf ook nog eens dacht, van hoe kan het mij nou overkomen? Ik kom uit een familie waar andere mensen ook hebben gestudeerd. Ik kom uit Bussum. Hè? Hoe white middle class privileged wil je het hebben? Mm. En hier zit ik ook allemaal met studenten in de klas die eerste generatie student zijn of een migratieachtergrond hebben. En die lukt het ook allemaal. Dus hoe wat erg ben je voor faalhaas? Ja, wat ben je voor faalhaas? En dan ben je er ook nog over aan het liegen. Dus je wordt echt wereldkampioen in jezelf naar beneden halen. Ja. En ook daar wordt die leugen dus een soort van vlucht in. Ook voor jezelf. Ja, en je kan hem op die manier ook goed praten. Hè? Omdat het ook een kant van je beschermt. Die angst om te falen. Ja. Je zei over je familie, hoe kan het nou? Hè? Kom uit het eigenlijk de ideale omstandigheden om dit gewoon te moeten kunnen. Ja. Maar het klinkt ook alsof je uit een heel warm gezin komt, waarvan ik zou denken, klinkt ook bijna alsof je dit heel erg makkelijk had kunnen bespreken. Ja, klopt. Mijn familie is ook echt heel warm en heel hecht. Wat er alleen gebeurd is, mijn vader die werd ziek, die kreeg MS. En daardoor hebben we het wel altijd moeilijk gevonden, of eigenlijk onmogelijk gevonden, om te praten over de zware dingen in het leven. Want er was heel veel zwaars in ons leven. Hij raakte zijn baan kwijt. Op een gegeven moment hadden we het minder breed. Dus we hielden altijd een soort van, ja, maar het gaat ondertussen nog supergoed. Want we hebben elkaar nog en we houden van elkaar. En een echt gesprek over, oh, maar ik vind het eigenlijk best wel verdrietig wat er met papa aan de hand is. Of ja, ik vind het toch ook wel moeilijk. Dat hadden we eigenlijk niet. En dat heb ik dus ook niet geleerd. En daarom had ik ook niet het gevoel dat ik daar bij hen mee terechtkom. We gaan het zo meteen natuurlijk ook hebben over de dag die morgen uiteindelijk daadwerkelijk werd. Mm-hmm. Want het is toch echt een keer gebeurd. Je hebt het voor elkaar gekregen om het verhaal te vertellen. Ik wilde ook nog even tegen de mensen zeggen die een vraag voor jou hebben, dat ze die natuurlijk kunnen stellen in de NPO Radio 1 app. En dan gaan we ook nog altijd even naar wat ander nieuws. Luister ook de podcast van Vroeg. elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt dat het dodental in de Gazastrook sinds 7 oktober is opgelopen tot meer dan 40.000. In Gaza wordt al bijna een jaar gevochten. Israël probeert er naar eigen zeggen Hamas uit te schakelen, sinds deze groep in oktober vorig jaar een verrassingsaanval op het land uitvoerde. Daarbij kwamen 1200 mensen om het leven excuses, en werden er honderden mensen gegijzeld. Een deel van hen is nog steeds niet terug in Israël. In februari liep het dodental volgens de Gazaanse gezondheidsautoriteiten op tot boven de 30.000. En omdat elk slachtoffer er één te veel is, hoor je daarom nu Post Malone met Enough is Enough. Luistert naar Vroeg van donderdag 15 augustus. En uit angst om zijn omgeving teleur te stellen loog Job van Ballengooien de Jong 7 jaar lang zijn studie bij elkaar. In zijn boek Morgen vertel ik alles vertelt hij openhartig over dat enorm leugenachtige studentenleven, zo noem ik het maar even. En ook daarmee raakt hij een groeiend probleem aan in onze prestatiemaatschappij. Faalangst speelt namelijk ook een grote rol in dit verhaal. We hebben het natuurlijk met hem over dat boek, wat hem dreef om het boek te schrijven. Ja, wat is de zin en onzin van liegen hierover? Hoe doe je dat ook eigenlijk? Hoe verenig je dat met jezelf? Al die vragen die behandelen we. En als jij er nog een hebt, dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. En er zijn al best wel veel vragen binnen. Vroege vragen. Ja, Job, we gaan dan ook maar meteen een aantal vragen uit de app halen. Dit vind ik wel een goede vraag. Van Diana onder andere. Had je ook maar iemand in je omgeving die hier wel van wist? Dat vraagt Floris zich ook af. Ja, nee, echt helemaal niemand. Er was echt niemand die hiervan op de hoogte was. En dat maakte het dus ook zo eng. Oh, geen vriend, nee. Geen vage kennis. Nee. Nee. Ik wou bijna zeggen respect dat je dat kan. Ja, echt hoor. Ik heb ook een vraag van Wouter. En dat is misschien wel een actuele. Die raakt een beetje aan het actuele. Zou de voorgenomen langstudeerboete jouw situatie nou hebben voorkomen? Ik denk het niet. En ik denk dat is überhaupt wel goed om aan te geven dat er echt een groot. Of nou, er is een significant verschil tussen langstudeerders en schijnstudenten. Mm. Langstudeerders zijn er in elk geval open over. En die houden daardoor ook de poort open naar hulp. En een schijnstudent doet dat niet. En bij mij waren er ook al bindende studieadviezen actief, hoe noem je dat? Ja. Geldend. En daar hield ik, die waren eigenlijk meer een soort extra druk en een extra last dan dat het me hielp. Ja, want los van dat het een heel zelfreflectief boek is, hè, en heel open, heel knap eigenlijk om terug te komen op 7 jaar toch liegen tegen je omgeving, is het ergens ook wel een beetje een aanklacht, is misschien het groot woord, maar ook wel een oproep om überhaupt te kijken naar hoe wij in Nederland met studeren omgaan, moet ik het zo zien? Ja. Ja, want die prestatiedruk. Denk je dat dat dus een grote rol speelt voor mensen die keuzes maken zoals jij hebt gedaan? Ja, ik denk niet per se over dat studeren moeilijk is. Daar zijn heel veel andere oorzaken voor. Maar wel het feit dat we kennelijk niet aan elkaar durven te vertellen, of althans dat er een grote groep is die dat niet durft, dat het eigenlijk niet goed met ze gaat. Of dat ze ergens in zijn mislukt. Ja. En dat is denk ik deels de prestatiemaatschappij. En dat je op Instagram en TikTok nooit, of dat daar de, zeg maar, de moeilijke kanten van het leven heel erg onderbelicht blijven. Dat het altijd goed met iedereen gaat. Ja. Maar ik denk ook dat studenten, en dat zie je in heel veel onderzoeken, dat ze het eigenlijk mentaal heel moeilijk hebben. Dat ze zich heel eenzaam voelen. Ja. Weinig verbonden met andere studenten. Ja. Ik kan ook wel wat over mezelf zeggen, hoor. En er zullen altijd mensen zijn die daar anders naar kijken. Die gewoon denken, ach, zo hoort het nou eenmaal. Je gaat gewoon studeren en een beetje discipline. Kom op, niet zeuren. Maar als ik er bij mezelf op terugkijk, denk ik, ik was op mijn 12e, 13e echt nog helemaal niet in staat om überhaupt te kiezen wat ik wilde. Maar goed, je kreeg toen eerst de tweede fase. Dan moest dat al in profielen. Nou, geen idee. Dan ben je ook ineens een profiel. Wat zegt dat dan? Kan ik al die andere dingen dan niet? Vervolgens moet je een studie gaan kiezen. Allemaal onder het mom van, en dat snap ik wel, goedbedoelende ouders die denken, ja, papiertje is nou eenmaal belangrijk. Als je die eenmaal binnen hebt, dan ligt de wereld aan je voeten. Hebben dat ook meegekregen. Ik vond dat zo'n ontzettend op slot. Ja, ik voelde me opgesloten in dat idee. Ja. En ik herken het stukje waarin je zegt, je gaat dat vervolgens wel op jezelf betrekken. Als andere mensen hebben blijkbaar wel die discipline. Ben ik dan dom? Kan ik al die dingen niet? Waarom lukt het me wel om 3 boeken uit te lezen in mijn vrije tijd, maar 1 studieboek open doen? Goh, dat is allemaal te heftig. We doen het in Nederland ook wel allemaal op een bepaalde manier. Je moet al jong naar school. Je moet al jong keuzes maken. Dat is toch ook gewoon een gegeven? Daar mogen we best kritisch over zijn of onder de loep leggen of dat onderwijssysteem wel voor iedereen werkt. Zeker. Ik heb uiteindelijk een deel van mijn master in Amerika gedaan. En daar kwam ik achter hun studiesysteem, waar je dan, als je gaat studeren, in een soort brede bachelor komt. Met en exacte vakken en geschiedenis en Engels. En waar je dus pas na 3 jaar of na 4 jaar een master kiest, als je dat al doet. Mm. Ja, op dat systeem is ook weer enorm veel af te dingen, want daar ga je dan weer met 2 ton studieschuld de deur uit. Maar het laat wel zien, oh ja, je hoeft niet op je 18e al die keus te hebben gemaakt. Want mensen ontwikkelen zich ook op andere tempo's. Er is heel veel onderzoek dat zegt dat met name mannen pas later in de ontwikkeling komen en hun hersens zijn later volwassen. Nou, daar kunnen we allemaal genoeg voorbeelden van aandragen. En ondertussen verwachten we wel dat iedereen allemaal op zijn 12e weet naar welke middelbare school ze gaan en op zijn 18e weet wat ze gaan studeren. Mm. Ja, dat zijn best wel grote keuzes voor zo'n leeftijd. Ja, en dan helemaal het overzicht hebben, hè? Als je 18 bent of 16 soms zelfs, dan ben je al vroeg doorgestroomd. Ja, ik kon heel moeilijk voor me zien van, als je nu deze tentamens gaat maken en je doet het allemaal goed, dan ben je over 5 jaar dat of zo. Ja, geen idee. Ik had daar helemaal geen feeling bij. Terwijl mijn bijbaantje ging heel goed. Ik kreeg gewoon een salaris. Ik snapte dat als ik niet opkwam dagen, dat iets deed met mijn collega's. Dus het is natuurlijk niet dat je helemaal geen discipline hebt. Nee, en dat is gek dat dus ook helemaal niet wordt beloond eigenlijk. Dus volgens mij zijn er heel veel werkgevers die, stel jij komt daar met een cv aan waar je van je 16e tot je 21ste dus in een pizzeria hebt gewerkt en pas daarna bent gaan studeren, dat ze denken, nou, ik vind het een beetje atypisch, ik ga jou niet aannemen. Mm. Terwijl, hoeveel discipline heb je wel niet opgedaan? Hoeveel werkervaring? Dat zou eigenlijk toch ook mee moeten tellen. Terwijl we allemaal vinden dat het tussen je 12e en je 24e moet gebeuren. Ja, ik krijg ook nog een vraag van Karin. Die vraagt zich af, waarom viel je bij niemand door de mand? Oftewel, waarom zijn mensen zo slecht in het herkennen van jouw leugens? Ja. Vond je dat niet ook moeilijk om te zien dat je er nog mee wegkwam ook? Ja. Ja, dat was dus ook, als ik een soort heel eerlijk ben, ook soms wel een kick. Dat je dacht, oh, het lukt me gewoon. En ze trappen er gewoon in. Hoewel je later hoort dat mensen ook wel dachten, oh, nou, zagen wel dat het een beetje shady was. Mm. Maar dit onderzoek heb ik ook in het boek gedaan. En uiteindelijk is de kern dat mensen gewoon ontzettend slecht zijn in het herkennen van leugenaars. En dat is ten eerste omdat we gewoon niet verwachten dat we worden voorgelogen. Als we continu zouden denken dat we worden voorgelogen, dan functioneert de maatschappij ook niet. Maar ook omdat, ja, ik wist gewoon, oh ja, als ik gewoon een beetje zelfverzekerd een verhaal vertel, met net genoeg details om het geloofwaardig te maken, maar vaag genoeg om niet door de mand te vallen, ja, dan komt het meestal wel goed. Mm. En mensen vragen ook gewoon minder door, ja, dan je eigenlijk denkt. En misschien is er ook wel een soort van, hè, cognitieve dissonantie. Waarom zou je überhaupt twijfelen aan je broer of je zus, ja, of je beste vriend? Ja, ja, ja, niet, ja, eens aan beginnen. Ik kreeg ook nog een andere vraag binnen. We hadden het net natuurlijk over de documentaire Schijnstudent. Heftig verhaal, mm-hmm, impactvol verhaal. En Floris vroeg zich daarover af waarom jij die documentaire eigenlijk niet hebt gezien, als je hem wel ook in je boek benoemt. Ja, dat is eigenlijk omdat het veel te dichtbij kwam. Mm. En ook confronterend. Ja, haar. Nou, waar het uiteindelijk in is geëindigd, is natuurlijk het meest verdrietige einde denkbaar. En dat heeft ook door mijn hoofd gespeeld. Mm. En ik was op dat moment gewoon echt nog niet toe aan. Of ja, toe. Ik kon het gewoon niet aan. Mm. Dat was het. Ja. Zou je het nu wel kunnen? Is dit boek ook een soort verwerkingsproces voor je geweest? Ja, ik denk het wel. En ook de reacties van anderen, omdat ik me zo lang zo ontzettend heb geschaamd, en op een gegeven moment ben ik er een beetje in het openbaar over gaan praten. Mm. Heb ik in panels deelgenomen waar het over dit onderwerp ging. En merkte ik ook daar, oh ja, je kan er dus uitkomen. En het feit dat dit bij mijn verleden hoort, is niet, het blijft me niet altijd achtervolgen. En nu zou ik het dus wel kunnen, omdat ik weet, oh ja, dit is afgesloten, ik ben er oké uitgekomen. Wat ik ook wel leuk vind om nog even te noemen is, het is natuurlijk best wel een zwaar verhaal, want het is gewoon, het gaat over liegen, het gaat over prestatiedruk, het gaat over faalangst, het gaat over jong zijn en niet, en je identiteit ontwikkelen. Eigenlijk allemaal gewoon hele wezenlijke dingen, grote levensvragen. Maar het is ook wel een grappig boek. Dat wil ik er even bij zeggen. Want op een gegeven moment zeg je in het boek ook, zal die het boek wel afkrijgen? Ja, ja. Ja. Had je daar angst voor? Zeker. Ja. Ja, het was echt volledig weer alle triggers van vroeger die werden aangeraakt. Ja. En ook omdat ik natuurlijk vol weer in die periode dook. Ik merkte gewoon de afgelopen paar maanden dat ik was weer langzaam met het reageren op appjes. En ik heb ook wel weer eens een dubbele afspraak gemaakt. En dat ik dacht, oh ja, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Ja, ja. Dus dat, Maar lukt het je dan om daar niet meteen in een soort zelfstraffende versie mee om te gaan? Ja, maar wel pas duurt even. Okay. Dus eerst komt er de, oh my god, daar gaan we weer. En het zal toch niet zo zijn. En pas daarna komt het komt wel goed. Je hebt het uiteindelijk verteld. Vervolgens ben je het langzaam dus, wat je net al aangaf, aan anderen vertellen. Ik zeg het nogmaals, cliffhanger. We gaan echt naar het moment toe dat het je lukte. Maar in het boek vertel je ook dat het feit dat jij op mannen valt een rol speelde in het vasthouden van dit verhaal, hè, van die leugen. Ja. Hoe hadden die twee dingen met elkaar te maken? Liegen over je studie en tegelijkertijd daar dus mee worstelen? Ja, dat zijn denk ik twee dingen. Dus één aspect is dat je eigenlijk, en daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, als LGBTQIA+ persoon überhaupt vaak op een bepaalde manier getraumatiseerd uit je jeugd komt. Mm. Omdat je ontdekt dat jij een bepaalde identiteit hebt die niet de norm is. En op heel veel verschillende manieren, dat kan heel expres, heel uitdrukkelijk of juist heel subtiel jou worden duidelijk gemaakt. En daardoor ga je dus altijd al een beetje aanpassen of juist heel erg afzetten. Maar je bent al op een bepaalde manier met de omgeving bezig. Mm. En er zit heel dus sensitief voor. Ja, en er zit dus ook al een bepaald trauma in, wat ook een van de aspecten is die veel bij leugenaars voorkomt. Mm. En het andere is, denk ik, wat praktischer. Je hebt gewoon al geleerd hoe je moet liegen. Je bent wat behendiger. Ja, omdat je al de hele tijd doet alsof je hetero bent, terwijl je dat niet bent. Mm. Omdat je bepaalde dingen zegt. Omdat je alle, wat is het, expresso's en homoblaadjes onder je matras schuift. Ja. Dat soort dingen. Ja, dus het is een heel, heel gelaagd iets waardoor dit met elkaar te maken had, volgens jou zelf. Ja. Ja. Ja. Ik kreeg ook nog de vraag van iemand, vind ik ook best wel een goede vraag. Was er niemand op school die iets voor jou had kunnen doen? Heb je daar iets gemist? Was er misschien, had het geholpen? Een mentor, een decaan die aan je mouw trekt? Ja, ik denk dat ik zelf gewoon heel erg de school of de universiteit als een soort bureaucratisch monster ben gaan zien. Mm. Dat niet echt een gezicht had. Maar op een gegeven moment heeft er wel een studentendecaan een soort outreach gedaan. Van ik zie in de systemen dat het niet helemaal goed gaat. Die wist dus niet dat ik aan het liegen was. Maar die wist wel dat het niet goed ging. En toen heb ik daar een paar keer mee gesproken. Maar ja, en dat was op zich heel fijn. Maar ik zat gewoon te diep in die leugen en was op dat moment nog niet klaar om er mee te stoppen. Ik moet zeggen dat ik het ook wel eens gehad heb dat ik veel minder op een studie kwam dan dat had gemoeten. Maar op een gegeven moment vermijd je het ook zo erg dat ook zo iemand bij mij in ieder geval niet echt meer indruk maakt. Je ziet de goedbedoelende pogingen heus wel. Ja. Maar ja, je kan zeker op een jonge leeftijd ook makkelijk tegen jezelf zeggen, ach boeien, wie ben ik over 3 jaar voor deze persoon nog? Ik ben gewoon student nummer 17. Dus als ik alsnog verdwijn, ja, wie zal er echt last van hebben? Ja, ja. Ja, dat is het. We gaan eindelijk naar het cliffhanger moment voor de mensen die nu luisteren. Morgen vertel ik alles werd vandaag. Mm-hmm. Waarom lukte het die dag en kan je schetsen hoe het ging? Ja, het was op zich wel de cliffhanger, want hij komt volgens mij op de eerste pagina van het boek al voor. Dus zeker. Het is niet een enorme plot twist. Nee, maar we hebben in deze radio-uitzending hebben we het omgekeerd. Ja, nee, heel goed. maar omdat mijn uitgever zei, jij moet wel nog iets over je boek geheim houden, anders kopen mensen het niet meer. Jij begint er eigenlijk mee, ja. Ja, vind ik mooi. En ja, hoe het ging is, mijn moeder, op dat moment woonde mijn vader in een verzorgingstehuis. En zij had voor iets administratiefs mijn bewijs van inschrijving nodig. En dat had ik al de hele tijd voor me uitgeschoven en gezegd, oh, ik heb het niet, of de universiteit moet nog opsturen, of oh, ik heb het wel opgestuurd, maar ja, mijn handschrift is zo slecht, dus misschien heeft de postbode het niet bezorgd. En toen op een gegeven moment was het, als je dit weekend langskomt, neem het dan even mee. En toen had ik wel bedacht van, oké, dan ga ik het, dit wordt gewoon het moment dat ik het ga vertellen. En toen nog de hele dag ook niet verteld, tot ze op een gegeven moment vroeg, haal het nou uit je tas voordat je weer op de trein terug naar huis gaat. En ik ben echt nog gewoon naar mijn rugzak gelopen. Heb die rugzak nog open geritst. Gedaan alsof ik iets daaruit ging pakken. En pas toen ik echt met mijn rug tegen de muur stond, durfde ik om te draaien en weer de woonkamer in te lopen en het te zeggen. Gewoon nog steeds tot het allerlaatste moment uitstellen. Weet je nog wat je zei? Ja, ik kan het je niet geven, want ik sta al 2 jaar niet meer ingeschreven. Kan je de reactie nog zien? Ja, ongeloof. Ja. Volledig onbegrip. Hè? Wat zeg je? Verstond ik je nou? Of maak je nou een grap? Of wat is het nou? En dat heeft ook echt wel iets van 10 minuten of een kwartier geduurd. Oké, dan komt die eerste shockwave. Mm-hmm. Voelt dat voor jou ook oprecht zoals de welbekende last van je schouders? Of nou ja, goed, er is ook paniek, want je moet dit nu gaan uitleggen. Ja. Ja, die paniek was er zeker wel, maar echt ook al vanaf het eerste, de seconde nadat ik die zin had gezegd van, oh my god, het is me gelukt. Mm. Ik heb het gezegd. En dus ook in mijn hoofd, oh ja, maar nu moet je doorzetten, want als je nu weer terugkabbelt, dan ben je zo weer terug in die gevangenis van die leugen. Ja, nu komt ook alles eruit. Ja. Dus ook geschiedenis, rechten, tegelijkertijd allemaal niet aan de hand. Alles, ja. Hoe lang ben je om de keukentafel wel gaan zitten? Hoe lang heeft dit gesprek geduurd? Of hoe vaak is het misschien wel opnieuw gevoerd voordat je elkaar weer een beetje recht in de ogen aan kon kijken? Het was denk ik iets van 8 uur 's avonds en we hebben echt tot 2 uur 's nachts daar gezeten. En de hele tijd, oh, en was dit dan ook niet waar? En hoe zat het dan daarmee? En alle incidenten bij elkaar doornemen. Ja, en ook omdat zij dus wilde onderzoeken van ook wie zit hier nou nog? Mm. Wie ken, wat is er nou wel waar en wat niet? En ja. Op een gegeven moment gingen ze aan alles twijfelen. En dat kon ik ook heel goed begrijpen. En dan kwam je in zo'n dynamiek dat je dacht, nee, maar dat is wel echt waar hoor. Daar moet je me wel echt geloven. En hoe lang dat heeft geduurd? Wel vrij snel hadden ze al. Dus het gesprek was met mijn moeder en mijn broer. Jeetje, wat moet dit verdrietig zijn geweest? En wat moet je je eenzaam hebben gevoeld? Dus echt dat die veroordeling en die uitstoting, die hebben ze nooit gedaan, die ik zo had verwacht. Ja, daar was eigenlijk alles op gebaseerd, ja, die angst. Ja, en dat bleek dus gelukkig niet zo te zijn. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn boodschap van het boek. Van die, vertel het nou gewoon. En het wordt heel, ja, het wordt mega verdrietig en heftig, maar niet zo erg als je denkt. Maar ik weet nog wel dat ik een paar maanden daarna mijn eerste tentamen wel haalde. Ja, dat geloofde ze pas toen ze dat echt op het computerscherm zag. Ja, kan je hem twee keer printen. Eén keer in kleur, één keer in zwart-wit. Het telefoonnummer van de docent meesturen, ja. Kan je me uitleggen waarom het toen wel lukte? Want je bent dus doorgaan studeren. Is dat ook gebaseerd op deze gesprekken bijvoorbeeld gebeurd? Dat je broer en je moeder hebben gezegd van, nu is alles eruit, we gaan je helpen. Ja. Maar maak in hemelsnaam toch dat jaar nog even af? Ja, waar ik heel blij mee ben, dus dit was eind januari. Is dat ik had op zich me toen in februari weer kunnen inschrijven voor het tweede semester. En dat ik dat niet heb gedaan. En dat heb ik echt heel bewust gedaan. Van, ik denk, mijn moeder zei vrij dwingend, jij moet in therapie. En ik denk dat ook, ja. Dus ik ben gaan werken. Ik ben in therapie gegaan. En dat heeft me denk ik ook echt wel de handvaten gegeven om in die september daarna wel gewoon vol aan de bak te gaan. Okay. En het wel te doen. Nou, het klinkt ook alsof er, hè, nu ik jou boek natuurlijk heb doorgenomen en jou heb gesproken, dat er onder dat liegen over die studie zaten zoveel lagen eigenlijk uit jouw leven, waar genoeg reden voor was om in een soort trauma te schieten. Zieke vader, je verantwoordelijk voelen voor het geluk in het gezin. Mm-hmm. Überhaupt worstelingen met je eigen identiteit. Dat was eindelijk een beetje een soort van, hè, die eerste keutel is gelegd. Mijn gezin ziet me nu naakt zoals ik ben. Mm-hmm. Ja, voelt ook heel helend, denk ik. En zorgt er misschien ook voor dat die 180 pagina's waar je het in het begin over had, die je voor een studie nou eenmaal moet lezen, misschien veel minder eng en groot lijken dan dat ze zijn als je dit eenmaal achter de rug hebt. Ja, ja, klopt. En ik was heel erg, dat klinkt dan heel ironisch, maar ik was de hele tijd heel perfectionistisch. Dus ik dacht de hele tijd, oh, maar als ik nu een tentamen haal, dan moet het wel echt een goed cijfer zijn. Dus ik ging altijd alles van begin tot eind lezen. Terwijl al mijn medestudenten, die gingen het gewoon lekker met samenvattingen en uittreksels doen. De zesjescultuur. Ja, maar uiteindelijk helpt dat wel. En omdat je, uiteindelijk vind je wel een vak wat je interessant vindt, en dan ga je wel hogere cijfers halen. Of nou, niet. Mm-hmm. Maar je haalt het in elk geval. En voor ik zag die studie als zoiets groots. Terwijl uiteindelijk ben ik het ook gewoon gaan zien als een, ja, een route die je maar kan nemen. Ja. Ja, ja. Ja, nou ja, het wordt natuurlijk ook een moloch, hè, als je het zo enorm, eigenlijk zo'n afstand over creëert en tegelijkertijd juist je hele leven in het teken staat van, ik moet liegen over mijn studie. Het is een dagtaak die je hebt. Je noemde het zelf net al even kort, hè. Een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven is omdat ik mensen wil meegeven, praat erover. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen een warm thuiskomen is, maar misschien heb je een vriend of een kennis of een buurvrouw waar je dit wel mee kan bespreken. Ja. Wat zijn de andere doelen? Wat hoop je nog meer met dit boek? Ja, ik denk, als het heel algemeen of universeel houden, dat we überhaupt meer over falen mogen spreken, omdat we dat allemaal doen. En dat juist het lastige is dat we dat heel moeilijk vinden. Terwijl iedereen doet het. En als we er gewoon over spreken, dan kan je er ook weer van leren. En het hoort gewoon bij het mens zijn. Maar meer specifiek voor de schijnstudenten nu is het, toen ik het deed, en nog steeds, de enige manier waarop ik erover hoorde was, oh my god, heb je gehoord over die en die persoon? Nou, die had dus een afstudeerboek georganiseerd, maar had maar 10 studiepunten. Mm. Dus heel roddelig, heel sensatiebelust. Terwijl ik denk, als je laat zien, net als die documentaires hebben laten zien, van het gebeurt best wel veel mensen, soms heel lang, soms heel kort. En het is dus niet zo vreemd. En daarom is het ook oké om erover te praten. Dus je wordt niet weggezet als een soort mega-oplichter. Maar ja, praat er maar over en dan is er een oplossing. Ja, als je er op tijd bij bent eigenlijk. Zou je ook kunnen zeggen, weet je, misschien moeten we het er ook open over hebben aan welke keukentafel dan ook, of je überhaupt gaat studeren? Ja, dat denk ik wel. Ook, dat ook, als zijn het in de context van falen, of dat het ook niet falen is als je denkt, dit is gewoon niet voor mij. Laat mij lekker werken, ik vind mijn weg wel, en misschien weet ik over 5 jaar ineens wel wat ik wil worden. Ja, ik heb dat om me heen gezien. Vrienden die koste wat kost van hun ouders naar de universiteit moesten. En op een gegeven moment dachten, ja, weet je wat, ik ga de meubelvakopleiding doen. En die zijn nu de meest fantastische meubelontwerpers of timmermannen of stucadoors. Ja. Ja, en die zijn ziels en ziels gelukkig. Ja, terwijl in de tussentijd, dat is natuurlijk ook die kant, hè, want we hadden het net over die langstudeerboete. Het kost ook bakken met geld. Dus nee, nogmaals even op mezelf te betrekken. Er komt ook een moment dat je je schuldig gaat voelen. In mijn geval had ik dan de luxe dat bijvoorbeeld. Hè. Ik zat nog in een tijd dat je redelijk goed kon lenen en de studiebeurs nog anders zat. Lieve ouders die daar goed bij meewerkten. Maar dat schuldgevoel van ik kost nu heel erg veel geld. Ik kan niet weer van studie wisselen. Ja, ook daarvoor zou ik een duit in het zakje willen doen. Begin vooral met mensen te vertellen dat je niet meteen morgen moet gaan studeren. Nee. Na je middelbare school. Totaal. Toch? Ja. Ik heb echt oprecht heel veel plezier gehad aan je boek, moet ik zeggen. Wat fijn. Ja, ondanks dat er dus ook echt wel grote les in zit. En hoe kwetsbaar kan iemand zich opstellen? Je zei al ergens in het gesprek, nou ja, goed, ik heb er nu een boek over geschreven. Daarvoor had ik het moment, namelijk dat morgen vandaag werd met mijn moeder en mijn broer. Maar je had dus ook vrienden. Ja. Zijn er reacties bijgebleven? Wat zijn er echt reacties die je zo opgevallen zijn dat je die hebt onthouden als een soort van in beton? Ja, nou eigenlijk de meeste mensen hadden dezelfde reactie als mijn moeder en mijn broer. Van, oh, wat rot dat je zo alleen was. Wat naar dat je niet het gevoel had dat je hierover bij ons terecht kon. Er was één vriendin, en dat vond ik ook wel echt een goede les. Die zei, ja, ik vind het toch heel verdrietig, omdat ik in de afgelopen jaren wel al mijn angsten en twijfels en moeilijkheden met jou heb gedeeld. En jij die met mij. Dus daar was een soort van ongelijkheid in. Dat en, de vriendschap niet wederkerig voelde. Ja, en dat vond ik, dat was voor mij een heel goede les, omdat ik dus altijd dacht, ik mag andere mensen niet lastigvallen. En dit was dus een soort uitnodiging van, nee, val ons maar lastig. Ja. Want dat hoort bij wat vriendschap is. En ook vriendschap kreeg een soort, daarin moet je presteren. Ik moet de beste vriend zijn. De ja. Leukste. Ja. En het was ook wel grappig dat ik in de jaren daarna, of de maanden daarna, dus geen afspraak met een vriend voorbij kon laten gaan zonder echt al mijn drama op tafel te leggen. En dat ik op een gegeven moment dacht, we kunnen ook gewoon een keer gewoon een biertje drinken en het gezellig hebben zonder dat ik alle gesprekken met mijn psychiater woordelijk hoef te herhalen. Ja, maar ja, ik kan me ergens ook wel die behoefte voorstellen. Je moet toch een soort inhaalslag maken. Ja. Ja. En had je het zelf misschien ook, dat toen je eenmaal open werd, dat je ook dacht, oh, dat is eigenlijk best lekker. Ik ga nu ontzettend, ontzettend mensen betrekken in elke gedachte die ik heb. Ja, nee, zeker. Je moet het gewoon weer leren. Dus dat ook het in het boek ook beschrijf, gewoon dat neurale pad in je hersenen van de leugen, dat moet je er gewoon uitslijten en vervangen voor iets anders. En dat moet je wel doen. En nou, eigenlijk de enige mensen die negatief hebben gereageerd de jaren later waren de directe mensen in mijn studententijd. Omdat ik ook wel heb gezegd van, ja, was ik nou eigenlijk mezelf daar? Ik hou heel erg van kunst en cultuur. Daar was niet echt ruimte voor. En zij zagen dat een beetje als een aanval op hen. Mm-hmm. Terwijl dat was echt, en toen kreeg ik allemaal boze appjes. Ja. En dat was niet zo. Ik neem het hen niet kwalijk. Zij waren alleen bevriend met iemand die op dat moment eigenlijk niet bestond. Ja, en bevriend met iemand die niet wist hoe je in hemelsnaam woorden moet geven aan dat soort behoeftes. Ja. Dat. Spannend wel, want je gaat ook naar Minerva, studentenvereniging. Daar ga je allerlei lezingen geven. Je doet het vaker, hè, dat je dit verhaal überhaupt vertelt. Daar krijg je ook altijd wel weer reacties op. Nu komt je boek eraan. Ga je ook reacties op krijgen. Ja. Wanneer komt het uit? 26 september. 26 september. Dan zitten we na de ontgroening, hè, denk ja, ik. Ja, okay. Ja, okay. Dus ik kan iedereen volledig geïndoctrineerd dit boek lezen en denken, oh wacht, dat valt allemaal wel mee. Ja, dat je gewoon rechtstreeks na je ontgroening nog met overal, weet ik het, kots onder je oksels denkt, de studie moet echt gaan beginnen. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik op tijd iedereen inschakel als ik het niet naar mijn zin heb? Inderdaad. Ja, wees het voor en ook geniet ook van het boek. Want het, nogmaals, het is ontzettend open, het is kwetsbaar, het is ook grappig en het is leerzaam. Morgen vertel ik alles van mijn gast van vandaag, Job van Ballengooien de Jong. Ja, hartstikke leuk dat je in de studio was. Ja, en vond ik ook. Ja, heel leuk. En ik wil je succes wensen met alle reacties. En ik hoop dat je trots op jezelf bent. Dat je al met al... ja, toch een rond verhaal hebt. Ja, vind ik moeilijk om te zeggen, maar denk het wel. Goed zo. Ja, dank en vergeet je. Het niet, hè. Je hebt de studie alsnog afgemaakt. Nou, zo daarom, ja. Morgen zijn we er weer met een ander boek. En dus ook een andere gast in de Vroeg Boekenclub. Voor nu is het alweer bijna 6:00. En dat betekent dat het tijd is voor het NOS Radio 1 journaal van dat tijdstip. Ik hoop dat je er morgen weer bij bent. En dat je ook de NPO Radio 1 app er weer bij bent. Voor het geval je een vraag hebt. Want dan kan je die zoals gewoonlijk stellen. NPO Radio 1.